Когато дойде духът. Извънредна беседа, държана от учителя на 14 септември 1920 година, Велико Търново. Когато дойде време да те съдят, няма да те пита Господ защо се греши, а защо не изправи живота си при толкова условия, които ти се създадоха. Докато човек е жив, ние не му казваме нито една сладка дума, а като умре, оплакваме го и какви ли не церемонии се изпълняват. Най-добре е като умре да му се изчете една успокоителна молитва и след това да му се направи едно скромно погребение. В правия път ли съм аз? Щом любиш Бога, щом любиш ближния си, щом любиш себе си, ти си в правия път. Ще бъде смешно една блудница жена да отиде да учи другите на морал. Това, което вие събарете, ние го градим. Това, което ние градим, вие го събарете. Ние ще разрушим всички затвори и болници. В нашата програма е светът да се напълни с училища. Вие трябва да изучавате Евангелието и Библията, тия методи, които са в живата природа. Ако окото те съблазнява, извади го. Ако разберете в буквален смисъл тези думи, вие ще се извадите всички по едното око, но ако окото се извади и съблазните останат, тогава няма значение ваденето на окото. Повикват ви на гости и ви го угощават с баница, но по невнимание на домакинята, брашното, маслото, сиренето и прочие са развалени. Но щом извадите това, което сте яли, веднага ще ви стане добре, леко. Поканени сте да отидете в църква и там слушате проповедта на някой проповедник, но след като си отидете от дома, чувствате смущение. Лошият човек не може да произведе в сърцата и душите на хората мир, спокойствие и радост. Всяко нещо, всяка мисъл, която не внася божествената любов във вас, оставете я на страна. Евангелието е наука, която казва, че Господ не се е изменил. Нашите умове и сърцата ни не трябва да бъдат изкълчени. Ако се докаже, че 2 плюс 2 е равно на 4, то значи, че майката и бащата може да преповторят себе си само два пъти. Когато ние говорим за числото 1, всякога подразбираме тази първична причина, която подтиква всички същества към разумност. Какво нещо е Господ? Господ е това, каквото нещо сме ние. Всичките злини в света са произлезли от месоядството. Паякът смуче кръвта на уловената муха. Мухата смуче сока на ябълката и така нататък. Виждали ли сте дъщерята, която се гневи към майката си, към баща си, но когато дойде нейният възлюбен, тя става добра, вежлива и учтива към всички. Онзи, в когото духът дойде, той трябва да бъде винаги весел, доволен, внимателен и осторожен. Когато дойде духът, тогава на душата израстват крила. Ако нагрубявате майка си, ако нагрубявате децата си, ако нагрубявате баща си, вашият възлюбен ще си замине. Когато дойде духът, болестите изчезват. Скърбите изчезват и страданията изчезват. Лошите мисли, лошите желания образуват едно мрачно небе, през което не можем да видим нищо. При просветения ум няма пороци, а само чистота. Онзи ум е ограничен, в който има пороци. Слънцето е изгрявало и залязвало милиони пъти и ще изгрява и залязва още милиони пъти. Божият дух иде и скоро ще дойде. Той не е на 1 километър, не е на 500 метра, на 100 метра, а близо до вас. Това като рече Исус, смути се духът му и рече: «Истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Щом се смути твоя дух, ще изгубиш твоята сила. В последните дни ще излея своя дух и тогава ще почнат да пророкуват и сънища да сънуват. Аз казвам, едно време хората не са пророкували, сега пророкуват. Всякога хората са пророкували в настояще време. Нашите духовни братя са на 100 метра от нас. 100 духовни метра са те. Бог ще отвори умовете ви, за да разберете и узнаете, що трябва да речете. В света няма по-хубаво нещо от това да знаеш да четеш, да знаеш да ядеш. Да четеш, това значи да се храниш. Ние ще се молим на Господа да отвори устата ни. Коя уста? Устата на нашата душа. Словото Божие, като го приемеш в ума си, то ще възрасне там и тогава ти ще научиш много неща. Аз желая да вземете тези мои мисли под внимание и да ги приложите в живота. В тази школа нам ни е потребно присъствието на Божествения дух, носителя на всички божествени блага. Първото условие за един ученик в окултната школа е да има един висок идеал, стремеж към Бога. И когато учените искат да докажат, че Бог е такъв или онакъв, те заблуждават света. Чрез него ние възприемаме мисълта, чрез него ние любим и така нататък. Когато се стремим да мислим дали има Бог, дали мисли Бог за нас, тогава ние го изгубваме. Любовта и Господ не търпят никаква философия. И тъй, ние сме призвани да изучаваме всичко, което излиза, което проистича от Бога. Наблюдавайте, вие посеете една малка семка, след като я посеете, изниква ли тя веднага? Първо пуща надолу корените, разклоняването им, изниква стеблото и пуска листа, цветове, плод. Но ние не трябва да се спрем, след като е озряло. Процесът на това растение трябва да се продължи. Вие сте деца все на ангели, вие сте малки ангелчета и постепенно ще растете, докато стигнете степента на съвършените ангели. Човешката душа принадлежи към тайнобрачните растения и ако някой от вас стане явно брачен, той изгубва своя смисъл. Наяве трябва да бъде само плодът, а в тайно – растене, цъфтене, завръзване, зреене. Извънредна беседа, държана от учителя на 14 септември 1920 г. Велико Търново.